zi Crăciun, dar oare cine își amintește despre tine? Doamne, cât te mai primesc! În casa lor s-a dus iubire, tu pentru noi ești fericire. Oare cât te mai doresc? Să te slăvim.